Kule podpowiadamy. Dochodzicie do punktu lotto, a stamtąd do milionów. W kumulacji lotto do wygrania 12 milionów złotych. Graj w punktach lotto i na lotto.pl. Żegnamy reklamy. To program Trzeci Polskiego Radia. Wtorek, 22 kwietnia, jest 20. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. Prezydent i pierwsza dama wezmą w sobotę udział w pogrzebie papieża Franciszka. Oszuści organizują zbiórki na gaszenie pożarów w Biebrzańskim Parku Narodowym. W warszawskim ZOO początek kampanii egzotyczny pupil w domu. Prezydent Andrzej Duda wraz z pierwszą damą Agatą Kornhauser-Dudą wezmą udział w pogrzebie papieża Franciszka. Jednocześnie sobota, czyli dzień pochówku papieża, będzie w Polsce dniem żałoby narodowej. Informację przekazał sekretarz stanu w kancelarii prezydenta Wojciech Kolarski. Jak powiedział prezydencki minister Wojciech Kolarski, Andrzej Duda był jednym z polityków, którzy najczęściej spotykali się z papieżem Franciszkiem. Tych wszystkich spotkań było 6. Ostatnie miało mieć miejsce 1 kwietnia. Z powodu choroby papieża Franciszka do tego spotkania nie doszło. Sobota będzie w Polsce dniem żałoby narodowej. Żałoba narodowa nie wpłynie na przygotowanie obchodów tysiąclecia koronacji Bolesława Chrobrego. Według informacji przekazanych przez prezydenckiego ministra, wydarzenia, które miały odbyć się w Gnieźnie w sobotę, mają być przesunięte. Martyna Szymczakowska, Polskie Radio. W Rzymie trwają przygotowania do przyjęcia setek tysięcy osób przybywających na pogrzeb papieża oraz oficjalnych delegacji, w tym wielu głów państw i przedstawicieli rodzin królewskich. Wieczne Miasto było już wcześniej gotowe na napływ pielgrzymów i turystów w związku z trwającym Rokiem Świętym. Pierwszej fali wiernych oczekuje się jutro, gdy w Bazylice Świętego Piotra zostanie wystawiona trumna z ciałem papieża. Hołd można mu będzie oddać od godziny 11 do 24, w czwartek od 7 do północy, a w piątek od 7 do 19. Przez 3 dni w kierunku Watykanu zmierzać będą, jak się oczekuje, tysiące osób. Być może powtórzą się sceny z 2005 roku, kiedy wierni godzinami stali w kolejce, żeby oddać hołd Janowi Pawłowi II, którego ciało również wystawiono w Bazylice Świętego Piotra. Oszuści próbują zbierać w internecie pieniądze na gaszenie pożarów w Biebrzańskim Parku Narodowym, ostrzega rzecznik MSWiA Jacek Dobrzyński. Służby apelują, żeby nikomu pieniędzy nie wpłacać. Ogień w parku wybuchł w niedzielę po południu. Zniszczył około 450 hektarów łąk i trzcinowisk. Akcja wciąż trwa. Zaangażowanych jest w nią około 500 osób, ale też wozy strażackie, drony, kłady i śmigłowce. Strażakom pomagają inne służby mundurowe, żołnierze WOT-u, policjanci i leśnicy. Okazuje się, że sytuację próbują wykorzystać oszuści, mówi rzecznik MSWiA Jacek Dobrzyński. Niektóre osoby, cwaniaki, oszuści próbują zdobyć na pożarze pieniądze. Ogłaszają zbiórki, pomoc na gaszenie tego pożaru. Nie dajmy się oszukać. Osobiście powiadomiłem Centralne Biuro Zwalczania Cyberprzestępczości. Już policjanci zajmują się tą sprawą. Zrobimy wszystko, żeby sprawcy tych fałszywych zbiórek, ci oszuści, zostali szybko zlokalizowani i zatrzymani. Już trzeci w tym roku pożar w Biebrzańskim Parku Narodowym. W Dniu Ziemi stołeczne ZOO zainaugurowało kampanię Egzotyczny Pupil w Domu. Ma ona podnieść poziom wiedzy Polaków na temat potrzeb coraz chętniej kupowanych gadów, płazów czy bezkręgowców. Stoiska informacyjne umieszczone zostały w ptaszarni i hipopotarmii. Dzieci mogą tam dowiedzieć się m.in. tego, czy dobrze dbają o swoje zwierzaki. Nawet w przypadku popularnych, choć pierwotnie egzotycznych zwierząt, można popełnić błędy i im szkodzić, mówi Agata Borowska z warszawskiego ZOO. Nie każdy sobie zdaje sprawę, że na przykład chomik i taki klasyczny kołowrotek szczebelkowy jest dla niego bardzo szkodliwy, ponieważ powoduje urazy łapek, więc kołowrotek tak, ale nie szczebelkowy. Natomiast spośród takich topowych, egzotycznych zwierząt, to moim zdaniem absolutnie do trzymania w domu nie nadają się małpy. Kampania Egzotyczny Pupil w Domu potrwa do końca roku, a w jej ramach stołeczna ZOO planuje m.in. zajęcia dla nauczycieli. Sekretarz stanu Marco Rubio przedstawił zarys restrukturyzacji Departamentu Stanu, przewidując m.in. likwidację Departamentu Odpowiedzialnego, jego zdaniem, za ataki lewicowych aktywistów na konserwatywnych przywódców takich krajów jak Polska czy Węgry, pisze New York Times. Rubio zapowiedział m.in. likwidację Departamentu Bezpieczeństwa Ludności Cywilnej, Demokracji i Praw Człowieka, który, jak wyjaśnia dziennik, miał za zadanie promowanie amerykańskich wartości za granicą. Komunikat Rubio głosi, że departament ten stał się platformą, z której lewicowi aktywiści organizowali wendety na konserwatywnych przywódcach. Administracja Trumpa rozważa zamknięcie 10 ambasad, 17 konsulatów, a ponadto planuje zmniejszenie budżetu Departamentu Stanu o połowę. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Do jutrzejszego wieczora pochmurno z przelotnymi opadami deszczu na wschodzie i południu, a potem na północy pojawiać się będą burze, którym towarzyszyć będzie porywisty wiatr nad ranem od 7 do 10 stopni. Na jutro od 17 na północy do 20 w centrum i 22 na Podkarpaciu. Ogłoszenie społeczne. 1,5% państwa podatku może mieć wielkie znaczenie dla potrzebujących pomocy. Wystarczy wskazać w formularzu PIT za 2024 rok jedną z organizacji pożytku publicznego. Ich lista znajduje się na stronie Narodowego Instytutu Wolności nif.gov.pl w zakładce OPP. 1,5% podatku na szlachetny cel pomoże spełnić niejedno marzenie. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Marian, a ta nasza nowa lodówka taka cicha i prądu mało zużywa. Prawda, Barbara? No. A kto ją przywiózł, wniósł i podłączył, no? Panowie z Media Expert. I jeszcze tego starego rupiecia zabrali. Wygodnie i za darmo. No. Teraz w Media Expert nowy sprzęt przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, a jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. Madziu, a co byś chciała dostać na pierwszą komunię? Smartfona, konsolę, zestaw do karaoke, jednorożca, elektryczny... Niekończąca się lista życzeń? Wejdź na pocztowy.pl lub odwiedź najbliższą placówkę i sprawdź, jak możemy ci pomóc. Bank Pocztowy. Im prościej, tym lepiej. I kapibarę. Nadciąga 26. Nowa Tradycja. Już od 15 maja w studiu koncertowym Polskiego Radia imienia Witolda Lutosławskiego święto rodzimej muzyki folkowej oraz źródeł. Kilkudziesięciu muzyków, ponad 20 zespołów z całej Polski, gwiazdy i debiutanci. Konkurs muzyki folkowej, emocje rywalizacji, ale też i warsztaty dla dzieci, spotkania autorskie oraz wystawa. Zaprasza Radiowe Centrum Kultury Ludowej. Bilety do nabycia na stronie polskieradiobilety24.pl. Jak wiosna, to wycieczki na okrągło. Jak na okrągło, to Allegro Your Season. Znajdź wszystko, czego potrzebujesz na nowy sezon, w tym rowery i akcesoria z gwarancją najniższej ceny. Szczegóły na gwarancjaallegro.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Minęła 27. Klub Trójki. Dziś w Klubie Trójki porozmawiamy o tradycji, a właściwie tradycjach. Podczas świąt wielkanocnych, świeżo zakończonych, wszyscy i wszystkie, jak sądzę, chociaż przez chwilę poczuliśmy się tradycjonalistkami i tradycjonalistami. Poczuliśmy magię tego, co dawne i od pokoleń, być może takie samo, kiedy własnoręcznie przygotowywaliśmy baby, mazurki albo paschy. Ja jestem team pascha. Ale też uczyliśmy się albo przypominałyśmy lekcje rękodzieła, te pobrane w szkole albo od naszych babć czy cioć, kiedy malowaliśmy jajka, być może tydzień wcześniej niektórzy sami i same robili palmy. I temu właśnie dzisiaj będziemy się przyglądać w Klubie Trójki. Mam nadzieję również w Państwa towarzystwie i z Państwa udziałem, a z pewnością z udziałem moich dzisiejszych gościń. W studiu przy Myśliwieckiej są ze mną Karolina Kleśta, autorka projektu Polish Foodies, w tym licznych książek o tradycyjnej polskiej kuchni, wydawanych póki co głównie po angielsku dla zagranicznych czytelników i czytelniczek. Karolina prowadzi także kanały w mediach społecznościowych pod tym samym hasłem, pod tą samą nazwą Polish Foodies. Dobry wieczór, Karolina. Dobry wieczór. Jest też z nami w studiu Radiowej Trójki Maria Weronika Kmoch, historyczka i regionalistka popularyzująca dzieje i kulturę regionu kurpiowskiego, w tym nie tylko, ale między innymi jego pieśni, które to Maria sama albo w różnych składach odkrywa, kolekcjonuje i też śpiewa. W mediach społecznościowych Maria jest znana jako kurpianka w wielkim świecie. Witaj. Dobry wieczór. A w Cieszynie jest z nami Łucja Cieślar, która współtworzy Stowarzyszenie Serfenta i od 16 lat pracuje z rzemiosłem plecionkarskim. Jest też współautorką modelu biznesowego Innowacyjny model rewitalizacji rzemiosła, jeśli dobrze tłumaczę jego anglojęzyczną nazwę. Celem tego modelu jest utrzymanie ciągłości umiejętności rzemieślniczych, ich uwspółcześnianie, ale być może co najważniejsze, ich urynkowianie, jak to się mówi nieładnie, czyli ich sprzedawalność i to, żeby dało się z tego rzemiosła żyć. Witaj, Lucjo. Dobry wieczór, pozdrowienia z Cieszyna. Bardzo żałuję, że niestety nie mam mnie z wami w studio. Moje gościnie poproszę o założenie słuchawek. A Państwa zapraszam do naszego trójkowego telefonu. Będziemy bardzo ciekawe Waszych opowieści o tradycjach, tych rodzinnych, ale też tych regionalnych, tych, które Wam się bardzo świeżo, bo dosłownie przed kilkoma dniami przypomniały w święta Wielkiej Nocy, ale też takich, które być może kultywujecie bez względu na datę w kalendarzu. A ja chciałabym zapytać moje gościnie o to, jakie tradycje świąteczne Wy kultywujecie i co na świeżo udało się Wam przygotować, wykonać, wyśpiewać i ugotować w te święta. Karolina Kleśta. My wczoraj mieliśmy wielką bitwę wodną z całą rodziną. Na szczęście pogoda dopisała, więc było ciepło. Śmigus dyngus zdecydowanie. No i tradycyjne potrawy, właściwie większość, czyli biała kiełbasa, żurek, domowe jedzenie pyszne. Twoja specjalność. Tak. Marysiu? Wspomniałaś o pieśniach i tak się składa, że rzeczywiście w okresie Triduum Paschalnego śpiewałam tradycyjne dla regionu kurpiowskiego, dla Kurpii Zielonych, pieśni wielkopostne, które z jednej strony opowiadają o męce Chrystusa, a z drugiej mają nas skłonić do refleksji. I to jest takie moje zeszłoroczne odkrycie. Śpiewałam je sobie sama, ale też, tak jak wspomniałaś, w różnych składach. No a poza tym oczywiście troszkę wcześniej palmy. W tym roku co prawda nie samodzielnie, ale wsparłam znajomą twórczynię i od niej zakupiłam własnoręcznie robioną palmę. Nie zieloną kurpiowską, a białą kurpiowską, bo o tym też pewnie wspomnę, że są dwie puszcze kurpiowskie, zielona i biała. Łucja Ciślar, nawet boję się pytać, co to jest za czas dla osób, które zajmują się wyplataniem między innymi koszyków i koszyczków. Wszyscy w Polsce potrzebowaliśmy koszyka w ostatnich dniach. Wszyscy pragnęli koszyka i to najpiękniejszego, żeby pójść ze święconką oczywiście. Ja muszę przyznać, że osobiście jest mi najbliżej do tych tradycji najstarszych, czyli słowiańskich. I tutaj faktycznie święcenie pokarmów, jajko jako symbol życia, więc tutaj powiem po naszemu, że szkrobałam jajka w wzory słońca i życia, tak osobiście. A faktycznie na przykład w naszym regionie jest taka ciekawa tradycja wyplatania wiklinowych korbaczy, które przydawały się podczas śmigusa dyngusa, ponieważ wierzba to symbol życia. To jest roślina, która niesamowicie szybko rośnie i kojarzy się z obfitością, płodnością i witalnością. No to muszę Was zapytać, jak należy tradycyjnie od początku, jak to się dla Was zaczęło, bo każda opowieść o przygodzie, a czasem całym życiu związanym z tradycyjną techniką, technologią, rzemiosłem, sztuką, to jest opowieść fascynująca, bardzo indywidualna, więc powiedzcie, kiedy poczułyście, że jednak nie kolejny kurs z obsługi narzędzi zasilanych sztuczną inteligencją, tylko jednak pierogi i gołąbki, Karolina? U mnie zaczęło się dość przewrotnie, dlatego że od chęci ucieczki z Polski, bo byłam jedną z tych osób, które nie potrafiły dostrzec piękna naszego kraju. I razem z moim mężem zdecydowaliśmy się podróżować po świecie. Robiliśmy to przez 4 lata non-stop, także żyliśmy życiem takich cyfrowych nomadów. I wtedy zobaczyłam, że my jako Polacy tak naprawdę nie mamy się czego wstydzić, wręcz przeciwnie, powinniśmy być dumni z tego, co tutaj mamy. I takim, powiedzmy, momentem, gdzie ja miałam aha, to było, kiedy byliśmy w restauracji w Bangkoku, gdzie kucharz pokazywał nam, jak robią tradycyjne chlebki. I później po powrocie do Polski zobaczyłam, że moja babcia ma dokładnie ten sam przepis u siebie w swoim zeszycie. i to są nasze podpłomyki. Wtedy jakby połączyłam te kropki, że kurczę, jednak my mamy tutaj naprawdę bardzo dużo do przekazania. Tak, czasem ta droga rzeczywiście jest dosyć okrężna i potrzeba się przejrzeć w oczach ludzi nietutejszych, żeby się zachwycić własną tradycją. To też może jest jakiś sposób, żeby docierać do tych najmłodszych. Ja swojego syna próbowałam w te święta przekonywać do chrzanu, mówiąc, że to takie polskie wasabi. To prawda, też tak o tym mówię. Marysiu, jak twoja przygoda ze śpiewem może przede wszystkim, bo to mnie jakoś szczególnie interesuje, no ale wiem, że to nie jest tylko kurpiowski śpiew u ciebie. Tak, u mnie chyba zaczęło się od tego przejrzenia się w oczach tych, którzy są najbliżej. Mianowicie, gdy byłam w szkole podstawowej, dołączyłam do zespołu regionalnego, który powstał w mojej rodzinnej miejscowości, w miejscowości Jednorożec, jednej, jedynej w Polsce takiej. I tam te pieśni kurpiowskie właśnie, czyli charakterystyczne dla naszego regionu, a Jednorożec jest tak na obrzeżach, bardzo mocno wybrzmiewały. A zespół też powstał pewnie dlatego, że szkoła była imienia Adama Hentnika, czyli wybitnego etnografa. Ale to było takie śpiewanie, jak teraz po latach sobie o tym myślę, takie bardziej cepeliowe, takie wiecie, żeby było równiutko, pięknie, ładnie, tańczenie. I to było super, ja uwielbiałam to, ale dopiero teraz po latach widzę, że to nie było takie, jak robię to teraz. A jak to robisz teraz? A teraz robię to tak, że staram się dotrzeć jak najbardziej do źródła i usłyszeć, jak śpiewały z nagrań archiwalnych albo bezpośrednio z przekazu dawniej śpiewaczki na kurpiach, czyli chcę je usłyszeć, chcę się z nimi spotkać, chcę dowiedzieć się, co stoi za tymi pieśniami i usłyszeć właśnie tę taką surowość, taki bezpośredni przekaz, nie ugładzony to przez scenę, tylko tak, jak się śpiewało, jak jeszcze na przykład zanim pojawiła się elektryfikacja wsi, nie było jeszcze radia. Czy to jest w ogóle jeszcze możliwe, odzyskanie tego autentycznego śpiewu? Jest to możliwe, chociaż bywa trudne. Na szczęście jest trochę nagrań, sporo z lat 50. i na tym często się opieram, kiedy śpiewam w różnych grupach. I tutaj na pewno warto wspomnieć o kurpiowskiej wspólnocie pieśni, ale to później. No i są jeszcze na szczęście żyjące śpiewaczki, do których jeździmy, z którymi się spotykamy. Mało już tych przedwojennych, ale jeszcze na szczęście się zdarzają. Łucjo, czy ty miałaś swoją nauczycielkę, nauczyciela, który ci pokazał, jak się plecie po raz pierwszy i tak się zaczęło, czy zupełnie inaczej? Och, moja historia jest troszkę kręta. Postaram się w skrócie wam ją przedstawić. Ja pochodzę z Cieszyna, który w ogóle jest takim miastem i regionem, który bardzo silnie kultywuje różnego rodzaju swoje specyficzne tradycje. Więc z jednej strony mogę powiedzieć, że trochę wyrastałam w takim miejscu, w którym na przykład chodzenie w stroju regionalnym jest zupełnie zwyczajne na różnego typu okazje. Co w pewien sposób myślę, że było x lat temu jeszcze dosyć wyjątkowe. No teraz może już jest to troszeczkę w ogóle bardziej zwrot w tą stronę. A ja w ogóle do kultury tradycyjnej i ludowej zawsze było mi bardzo blisko i tu pozdrowię koleżankę kurpiowską, ponieważ ja też śpiewałam i tańczyłam najpierw. A finalnie trafiłam po wielu jakby poszukiwaniach różnych mojej zawodowej drogi, trafiłam do Serfenty, dołączyłam do zespołu Serfenty i ja w ogóle jestem specjalistką od promocji i koleżanki tutaj czasem jeszcze chwilę nazywają mnie YouTube'em Serfenty, ponieważ my mamy tutaj w Serfenty taki fokus na upowszechnianie i Serfenta na samym początku zajmowała się badaniami etnograficznymi i również nauką od mistrzów. I ja również pobierałam naukę u bardzo różnych mistrzyń i mistrzów w całej Polsce, z bardzo różnych materiałów plecionkarskich, bo Polska, muszę powiedzieć, jest niesamowicie różnorodna pod tym względem. Mamy i korzenie drzew, oczywiście wiklina jest najbardziej popularna cały czas, ale mamy też takie materiały jak słoma żytnia czy rogożyna, pałka wodna. A tak naprawdę można wyplatać naprawdę z niesamowitej ilości roślin. Więc mamy tą obfitość i mistrzów cały czas jeszcze i technik i materiałów, więc było co poznawać. Więc Serfenta najpierw zbierała wiedzę, zbierała umiejętności, A później jakby przyszedł ten taki fokus na spotkanie z potrzebą ludzi, tego co oni widzą, tak jak tutaj było wspomniane bardzo ładnie, co się, takie przeglądanie się w oczach osoby z zewnątrz, która zupełnie nic nie wie o tym temacie, to jest bardzo ciekawe doświadczenie. No i mamy taki fokus na to, żeby udostępniać jak najbardziej, żeby takie marzenie, żeby może każdy raz w życiu spróbował. Oczywiście nie tylko wyplatania, ale w ogóle pracy rzemieślniczej, żeby ją poznał tak od podszewki i zobaczył, czy to jest fajne, czy niefajne, co mu to daje, czy w ogóle odnajduje w tym coś pięknego. No i mnóstwo ludzi odnajduje w tym coś pięknego. Z całą pewnością ja w to bardzo wierzę i mam takie poczucie, że ten powrót do tradycyjnych technik i do tradycyjnej kuchni, do sztuki regionalnej, ludowej, czy po prostu sztuki naszych babć, które też były nierzadko artystkami, choć same nigdy by tak o sobie nie powiedziały, to jest zwłaszcza w ostatnim czasie jakaś bardzo żywotna potrzeba wielu osób. Łucja o tym wspomniała. Wy też, mam wrażenie, tego dotykacie na co dzień. To znaczy, to jest zaraźliwe, to raz. A dwa, ten efekt aha też jest chyba dosyć powszechny, bo dla wielu z nas to jest jak powrót do domu, prawda? To jest coś, co często my nawet nie wiemy, że potrafimy, albo nawet jeśli jeszcze nie potrafimy własnoręcznie wykonać, czy wyśpiewać, czy wypleść, to mamy pewną łatwość wynikającą z tego, że to jest bliskie, to gdzieś było zawsze obok. Tak? Czy to tylko moje subiektywne poczucie? Słuchacze i słuchaczki nie widzą, ale ja cały czas kiwam głową, jak teraz Ania mówiła. Tak, ten powrót do domu i takie poczucie, że to cały czas we mnie było, tylko ja o tym nie wiedziałam. Ja powróciłam do pieśni kurpiowskich i poznałam je właśnie w takiej surowej formie, mówimy in crudo, u źródła, będąc w Warszawie, mieszkając już tu wiele lat, jak ja to mówię, będąc na wygnaniu trochę, bo tak mi się życie ułożyło, że nie mieszkam i nie pracuję na moich ukochanych Kurpiach, tylko od razu po studiach mnie Warszawa wchłonęła. I chyba szukałam swojego miejsca i czegoś takiego, co mi pozwoli się tutaj osadzić. I tak się zdarzyło, że kilka lat temu poznałam śpiewaczkę i meloterapeutkę Olgę Stopińską, która jest warszawianką, ale sama się zachwyciła pieśniami kurpiowskimi, jeździła, uczyła się i marzyła, żeby tutaj właśnie w Warszawie stworzyć taką grupę dziewczyn kurpianek, kobiet, które będą śpiewały. Nie żeby było jak najpiękniej, nie żeby było scenicznie, tylko dla przyjemności, dlatego żeby móc porozmawiać o tym, o czym są te teksty, a one są o życiu. I gdy tak na to spojrzałam i przyjechałam po długiej przerwie w takim patrzeniu na kurpie i usłyszałam śpiewaczki, które właśnie tak mi zaśpiewały, to do tej pory nie mogę wyjść z podziwu, jak mnie to poruszyło i jak bardzo zmieniło moje życie. W końcu poczułam, że jestem u siebie, nawet jak jestem w Warszawie. Ten aspekt autentyczności, która nie musi być doskonała, to mi się wydaje, że jest też bardzo widoczne w tym, jak ty, Karolina, pracujesz też przecież w dużej mierze w mediach społecznościowych, które nas przyzwyczaiły do tego, że wszystko musi być idealne i piękne, również, a być może przede wszystkim na naszych talerzach. A te babcine pierogi, czy gołąbki, czy kluski śląskie, o których ty tak wspaniale opowiadasz całemu światu, one z natury są każdy inny, jeśli lepione ręcznie, a nie z maszyny i mrożonki. Powiedz, masz takie poczucie, że to jest jakoś uwalniające też to pozwolenie na niedoskonałość, ale właśnie autentyczność i to, żeby było twoje to, co ugotujesz. Mówiąc szczerze, u mnie to jest taka ścieżka bardziej tego, żeby to odkrywać i żeby trochę się od tego odklejać, bo tak jak Marysiu powiedziałaś, że ty kochasz kurpie, u mnie jest trochę inaczej, dlatego że u mnie to jest taka droga do tego, żeby Polskę pokochać i nasze tradycje pokochać. Ja już to robię od 5 czy chyba 6 prawie lat i odkrywam piękno, jakby lecząc też taki kompleks, który miałam i myślę, że wiele Polaków się utożsami, takiego wstydu, że na Zachodzie jest lepiej, oni mają fajniej i my powinniśmy w sumie tak, no Aspirować. Właśnie, aspirować, ale nigdy nie dojdziemy do tego poziomu, gdzie jest na Zachodzie. Moją główną grupą odbiorców są polscy Amerykanie i mi się też bardzo dużo zmieniło po podróży do Stanów Zjednoczonych, gdzie zobaczyłam, że jednak ta Ameryka nie jest taka cudowna i Polska jest naprawdę piękna. I ja też na co dzień mam perspektywę właśnie tych ludzi, polskich Amerykanów, którzy są dziećmi lub wnukami Polaków, którzy wyemigrowali do Stanów. I często nawet nie mówią już po polsku, więc oni jakby w zupełnie inny sposób patrzą na Polskę i naszą kulturę niż my tutaj. Łucjo, czy plecionkarstwo dopuszcza niedoskonałość, czy jednak powinno być równiutko i jak nie jest równiutko, to koniec świata? To po łapach. Do kosza z tym koszykiem. No tak, oczywiście. Tak, bardzo rozumiem to, o czym mówisz i trochę oczywiście mam ochotę obwinić nasz system szkolny, a trochę mam ochotę obwinić nasz w ogóle system wychowania, bo bardzo częstą sytuacją na naszych warsztatach, również, właściwie głównie z dorosłymi, jest taka sytuacja, że ludzie się wstydzą i to akurat wstydzą się i mówią, nie, mi na pewno nie wyjdzie, ja mam wiele w ręce, od razu to powiem na początku. Więc z jednej strony mamy taką sytuację ubezpieczania się i pamiętam, że to nie tylko w plecionkarstwie, pamiętam właśnie początki ze śpiewem, że też wstydziłam się swojego głosu, w ogóle go z siebie wydobyć. I tak samo jest właśnie w rzemiośle tutaj u nas, że ludzie się wstydzą, boją się, że zostaną źle ocenieni. Jeżeli jest grupa, to patrzą jeden na drugiego, komu idzie lepiej, najchętniej by swoje brzydkie schowali, a my mówimy, ej, to jest okej, uczysz się dopiero, masz to pierwszy raz w rękach, musisz się oswoić z tym materiałem, zobaczyć, jak on się zachowuje, to jest naturalne, że coś wyjdzie krzywe lub pęknie, więc jest to taka trochę walka z samoakceptacją czasami i śmiejemy się, że grupa terapeutyczno-plecionkarska, taka wspierająca, a z drugiej strony jest też takie uczucie, że ludzie marzą o tym, żeby od razu zrobić produkt idealny. W sensie, jeżeli chcą przyjść zrobić kogoś, to chcieliby zrobić jego piękne zdjęcie na koniec i żeby on wyglądał tak samo jak ten produkt mistrza, który robił to przez, ćwiczył tą umiejętność w taki, powiedzmy, trochę zen sposób, powtarzając ją wielokrotnie przez 30 lat na przykład. I to jest absolutnie naturalne, że ten kosz pierwszy, czy pierwszy w ogóle przedmiot nie wychodzi taki sam. I jakby musimy to czasem po prostu przepracować. Jest to zupełnie normalne, że z jednej strony chcemy, żeby było idealne, a z drugiej strony czujemy, że nie umiemy, no bo nigdy nie mieliśmy okazji tego spróbować, więc skąd mamy to w ogóle umieć. I jakby też może to jest jakaś cecha naszej kultury, która właśnie nie lubi błędów, lubi stawiać oceny. I no tutaj widzę faktycznie taki duży obszar pracy. Na szczęście jak najbardziej jest to do przepracowania. A druga rzecz, taka mi przebija z tego też, co mówicie dziewczyny w studio, o tym, że to jest doświadczenie, które łączy. I ten śpiew, te kurpianki, które się chciały połączyć w Warszawie, w ogóle ludzie szukają takich ludzi trochę podobnych do siebie, którzy mają podobne wartości, podobne ideały, których kręci trochę to samo. I w ogóle zajęcia rzemieślnicze, warsztaty plecionkarskie, czy na przykład wyobrażam sobie właśnie wspólne gotowanie, to jest taka super przestrzeń do tego, żeby stworzyć taką małą społeczność. I widzę, że to też jest taka bardzo silna potrzeba, ukryta w tradycji, ukryta, jakby którą aktywności związane z dziedzictwem kultury mogą to wiekowi zaspokoić. A jakie państwo tradycje kultywują? Czy te już naprawdę doprowadzone do doskonałości, czy jeszcze bardzo partyzancko, niedoskonale, ale po to, żeby przetrwały i żebyście przekazali je swoim dzieciom? Będziemy bardzo ciekawe waszych opowieści. Trójkowy telefon 22 i 7 trójek jest do państwa dyspozycji. Piotrka Masierak czeka na wasze telefony. A ja chciałabym zapytać jeszcze o ten proces was tutaj, docierania do tych początków, do tej autentyczności, do tej prawdy też w tych jakby tworzywach, w których wy pracujecie, bo tradycje, jak wszystko w świecie, są bardzo zmienne i płynne i czasem nam się wydaje, że coś jest takie samo od wieków albo pokoleń co najmniej, ale w sumie do tego nie wiemy. I ciągle chyba to jest takie gonienie króliczka. A z drugiej strony, no te warstwy politury takie z ostatnich lat czy dekad, czasem dosyć łatwo jest, a może wcale nie łatwo, odróżnić. I mam wrażenie, że wy się tym głównie zajmujecie. To znaczy, żeby to nie były wyroby czekoladopodobne, tylko właśnie ten prawdziwy przepis, ten najbardziej... No właśnie bliski właściwie czemu? Duchowi danej potrawy, duchowi danej rodziny? Karolina, ty piszesz, czy mówisz często też o swoich rodzinnych tradycjach. Powiedz, ty babć i cioć pytasz o przepisy, czy wertujesz ich książki kucharskie, czy właściwie przepiśniki pewnie przede wszystkim, bo książki książkami, ale największe skarby są zapisane odręcznie w zeszytach. Albo ich nie ma, bo były zapamiętane. A no właśnie, powtórzone tyle razy, że już nie trzeba ich było zapisywać. Dokładnie. Dla mnie jest to, ten proces jest zadawaniem pytań. Tak naprawdę pytanie kogokolwiek właściwie z rodziny, czy kogo spotykam, pytam o gotowanie, więc to jest jakby w ten sposób ten proces wygląda. Natomiast to, co dostrzegam, jest to, że zazwyczaj ludzie, z którymi rozmawiam, czyli na przykład moje babcie, czy jakiekolwiek babcie, jakby nie widzą w tym piękna. Tylko to jest takie normalne, zwykłe i w ogóle czym ty się zachwycasz. Co też pokazuje mi właśnie te kompleksy, które mamy i że w tamtym pokoleniu, wcześniejszym, czy kilka pokoleń wstecz, to wszystko było na tyle normalne, że nie było tego zachwytu, który teraz wraca, moim zdaniem, przez to, że mamy globalizację i właśnie to, co powiedziała Łucja, że mamy potrzebę budowania społeczeństw, takich społeczności, właśnie dlatego, że granice się zacierają, właściwie każdy kraj już staje się do siebie podobny i my wracamy do tych korzeni po to, żeby poczuć tą przynależność i tożsamość, która jest jedną z takich podstawowych jakby wartości, czego potrzebuje człowiek. A znalazłaś jakiś taki prawdziwy skarb w rodzinnych przepisach, być może nawet tych niezapisanych, albo odkryłaś może dla swojej społeczności, którą budujesz w mediach internetowych, taki właśnie hit tradycyjnej polskiej kuchni, co to było? Mam taki przepis rodzinny, który w mojej rodzinie jest na pewno od ponad 100 lat. Jest to przepis na piernik, przekładany masą grysikową. Jest pyszny, jest wielki, bo po upieczeniu waży ponad 4 kilo. Trzeba mieć dużą rodzinę, żeby go zjeść. Albo zaprosić sąsiadów. Dokładnie. On akurat idzie naprawdę super, bo to jest i powidło, i ta masa grysikowa, jeszcze jest taki różowy lukier, jest na wierzchu, więc jest po prostu pyszny. I to jest przepis mojej rodziny. Natomiast tych przepisów takich starych jest naprawdę mnóstwo. Mam książki kucharskie, więc jakby to mi przyszło pierwsze do głowy. Mm-hmm. No ja też co święta wykonuję swój rodzinny przepis na barszcz wigilijny na przykład, który jest w ogóle miksem, mam wrażenie, regionów kilku, bo ja pochodzę ze Świętokrzyskiego i gotuję nasz domowy barszcz wigilijny dla naszych przyjaciół, którzy są z całej Polski i nikt takiego nie jadał, bo on jest jednocześnie barszczem i zupą grzybową w jednym. Jest jeszcze z kaszą gryczaną, więc jest rzeczywiście unikalny, jest przepyszny i jemy go raz do roku, choć wszyscy mnie namawiają, żebym go gotowała częściej, ale to jest jednak właśnie ta święta tradycja i chyba też ta radość, która wynika z unikalności, z tego, że również to, że on się pojawia, świadczy o tym, że mamy święto. A dasz mi przepis? Nie zapisałam, już mam go w głowie, ale może go spróbuję odtworzyć. Marysiu, gdzie ty szukałaś autentyczności i tych najpierwszych, najbardziej, najdawniejszych? No właśnie, pytanie, czy najbardziej prawdziwych, bo przecież to wszystko, co narasta przez lata... To też może być prawdziwe. To też jest prawdziwe, oczywiście. Nie mniej. To się zmienia i to jest jasne. Nie można odrzucać tego, co narosło i jest tą najnowszą warstwą, to jest jasne. Aczkolwiek, no tak jak wspominałam wcześniej, dopiero jak usłyszałam tę starą warstwę, usłyszałam, poznałam, przeczytałam, bo to na różne sposoby poznaję, a mam duszę detektywki, więc uwielbiam grzebać w źródłach. No taka już dusza historyczna. To wtedy poczułam, że to jest prawdziwe. Chociaż mam świadomość, że no, te wszystkie warstwy warte są docenienia. Oczywiście nagranie archiwalne, To jest pierwsza rzecz, która mi przychodzi na myśl ze względu na to, że jestem historyczką. A na szczęście te nagrania archiwalne są, aczkolwiek dostęp do nich jest utrudniony. Niemniej mnie jako historyczce pewne drzwi się otwierają i tu jest moja przewaga i cieszę się bardzo, że taki może być mój wkład w działania Kurpiewskiej Wspólnoty Pieśni, czyli grupy kurpianek, które się w Warszawie spotykają, śpiewają, ale nie chodzi tylko o samo śpiewanie, nie musisz umieć śpiewać, żeby z nami się spotkać, tylko właśnie chodzi o tę wspólnotę, o przyjrzenie się temu, co nas łączy i czasami muszę odpisać dziewczynie, kobiecie, która się do nas odzywa, chciałabym do was dołączyć. Nie, jeśli nie spełniasz tego podstawowego warunku, nie jesteś kurpianką. Przepraszam. Jak nie spełniasz, możesz przyjść do nas na otwarte spotkania śpiewacze. I sięgamy właśnie do nagrań archiwalnych, ale bardzo ważne dla nas są też spotkania ze śpiewakami i śpiewaczkami tymi najstarszego pokolenia. Tymi, którymi bardzo często ludzie z zewnątrz się zachwycają, bo właśnie ci ludzie nie uważają, że robią coś wyjątkowego, bo to jest naturalne. Po prostu to jest, tak się śpiewa. Co tu dziwnego, wydziwnego, nadzwyczajnego. A to ludzie z zewnątrz, bardzo często z miasta, bo tak muzyka tradycyjna też bywała odkrywana i przez badaczy i badaczki, ale też przez ludzi działających tak społecznie. Mamy w tym roku 30-lecie Domów Tańca w Polsce. I my też chcemy do tych osób trafiać i one są całkowitymi skarbnicami. U nich też można znaleźć zeszyty ze spisanymi pieśniami, chociaż nie u wszystkich śpiewaczek, z którymi się spotkałam, ale bardzo do tego je zachęcamy, bo to jest i świadectwo, i dla nas pomoc, i to przekazanie tradycji. A to są zeszyty z samymi słowami, czy tak. Również, no bo nut tam nie ma. Nie ma nut. Śpiewaczka nie potrzebuje nut, bo śpiewa ze słuchu. Dlatego taka też wielka jest rola mistrzyni, mistrzów, prawda? Tak, bo też nie wszystkie dźwięki jesteś w stanie oddać nutami. Mamy zapisy nutowe, na przykład w Międzywojniu wiele, wiele pieśni kurpiowskich zebrał działający tak amatorsko, etnograficznie, ale z czasem się coraz bardziej profesjonalizujący ksiądz Władysław Skierkowski i no, są trzy grube tomy jego opracowanych pieśni z całego regionu kurpiewskiego, z Puszczy Zielonej. I są tam nuty i możemy odtworzyć te melodie, ale one są, jak zaczynamy je grać, to one brzmią, słuchajcie, jak w kościele, ponieważ on... Płasko. Tak, on miał wykształcenie muzyczne kościelne. Skończył konserwatorium muzyczne i nawet pracował przez jakiś czas jako organista i w nutach nie oddasz wszystkich tych zawijasów, melizmatów i takich różnych rzeczy, które tylko usłyszysz bezpośrednio słuchając. I też nawet nie zawsze usłyszysz dobrze, jak słyszysz nagranie. Dlatego ja tak czuję, że ten przekaz bezpośredni jest najważniejszy. 22 i 7 trójek to nasz telefon, a po drugiej stronie też telefonu trójkowego w Cieszynie jest z nami Lucja Cieślar, która współtworzy Stowarzyszenie Serfenta i dużo z tego, co wiem, pracowała z mistrzami i mistrzyniami rzemiosła plecionkarskiego w Polsce i za granicą, prawda? Tak, zgadza się. I też właśnie cały czas jeszcze myślę o wszystkim, o czym opowiadałyście. I faktycznie potwierdzam jak najbardziej taką potrzebę czegoś autentycznego, dotknięcia czegoś, co jest jakąś historią. Przyjeżdża do nas też tutaj, nawet do Cieszyna, bardzo dużo ludzi z zagranicy. Choćby w zeszłym roku odwiedziła nas osoba z Hawajów, z USA, ktoś z Japonii, ktoś ze Skandynawii, więc to nawet nie zawsze jest związane z dotykiem swojej kultury, tylko po prostu jakiegoś autentycznego przeżycia. I wydaje mi się, że takim słowem kluczem jest też doświadczenie, żeby coś przeżyć, nie tylko obejrzeć, tylko żeby stać się czegoś częścią. Jakiejś być może również wspólnoty. A jeszcze, jeżeli mogę jeszcze powiedzieć o tej zmianie, która się dzieje, dziejowej. Najstarszy kosz świata jest datowany na 10 tysięcy lat. Został znaleziony na pustyni w Izraelu kilka lat temu. Odkopany był w glinie, więc zachował się, mimo że to jest naturalny materiał, w naprawdę niesamowity sposób, w dobrej kondycji. I patrząc na ten kosz, który wykonał ktoś, kto umiał to robić, to nie jest taka, powiedzmy, amatorszczyzna. Możemy sobie wyobrazić, że od 10 tysięcy lat człowiek uczy człowieka, przekazuje umiejętność, prawda? Bo oprócz tego, że zachował się produkt, no to cały czas dziś ludzie wyplatają kosze na całym świecie. I możemy się poczuć taką ogromną częścią łańcuchu pokoleniowego, gdzie człowiek przekazuje w takim osobistym spotkaniu i doświadczeniu drugiemu człowiekowi pewną umiejętność, pewną wiedzę, pewne triki i niuanse, których jeżeli nie spotkamy tego człowieka i nie spotkamy się z nim bezpośrednio, to będziemy musieli trochę wymyślić koło od nowa. Będziemy musieli dojść do tego, jak zaplatać jedną witkę na przykład z drugą, a istnieją na to już naprawdę triki i patenty, które pokolenia sobie wypracowały. Więc z jednej strony trudno sobie wyobrazić, żeby to rzemiosło miało zginąć, a z drugiej strony no, używamy dziś innych materiałów prawdopodobnie niż kiedyś używaliśmy, chociaż częściowo być może tych samych. Ale człowiek ma też sobie taką naturalną skłonność do tego, żeby ułatwić sobie życie. Jeżeli może narobić się mniej niż więcej, to często wybierze mniej. Dlatego na przykład część plecionkarzy sięga po choćby taśmę plastikową do wyplatania, bo nie musi iść i ręcznie ścinać rośliny i zajmuje to mniej czasu i jest prostsze, a taki plastik też można umyć. Więc jakby to, że człowiek poszukuje nowych kierunków rozwoju tego, co już potrafi, jest absolutnie naturalną i ludzką cechą, więc być może kiedyś kosza będzie się wyplatało z czegoś zupełnie innego, ale ten przekaz właśnie tego niematerialnego dziedzictwa kultury, czyli umiejętności i wiedzy związanej, pokoleniowej, nabytej, to jest to najważniejsze, bo jeżeli ludzie będą wiedzieli, jak coś zrobić, to po prostu znajdą do tego inną drogę, będzie ich to cieszyło, będą mogli z tym eksperymentować, więc dlatego ten przekaz umiejętności i wiedzy jest dla nas taki ważny. I też, to jest ta autentyczność. I też to, że można się tego uczyć i trzeba się tego uczyć, to jest też odpowiedź na być może zaskakujące niektórych zjawisko. Ja nie ukrywam, że byłam zaskoczona, kiedy usłyszałam od ciebie, Lucjo, że maszynowe wyplatanie koszyków ciągle idzie dosyć topornie i opornie i żeby ten koszyk rzeczywiście był równy, krągły i efektowny, to potrzeba człowieka. Nadal tak potrzeba jest, człowieka. Tak. Jest potrzeba człowieka, ponieważ akurat plecionkarstwo jest takim rzemiosłem, które dość trudno poddaje się automatyzacji. Korzystamy z naturalnych materiałów, więc jakby każda witka wierzbowa urośnie inna, jedna trochę krzywa, druga trochę wygięta w drugą stronę. Tak samo jeżeli wyplatamy ze słomy czy z pałki wodnej, to nie jest regularny materiał, więc trudno go zautomatyzować. I kosze, które kupujemy, które przyjeżdżają do nas również z innych krajów, takich jak kraje azjatyckie, to również są kosze wyplatane ręcznie, więc również jakiś rzemieślnik i jakiś realny człowiek stoi za takim przedmiotem, który mamy w domu. Tylko często otrzymuje za to zupełnie niegodne wynagrodzenie. Wiem, że wy też dbacie o to, żeby te rzemieślniczki i rzemieślnicy, z którymi wy współpracujecie, byli godziwie wynagradzani za swoją pracę. My w ogóle dostałyśmy w zeszłym roku taką nagrodę Europa Nostra za pomysły w dziedzinie edukacji. I my jakby uczymy ludzi, obojętnie czy są to rzemieślnicy, czy są to ludzie niezwiązani z rzemiosłem, czy również dzieci, tego, że jak dobrze policzymy koszt wytworzenia produktu rzemieślniczego, to ile pracy tam jest włożone. Najczęściej pozyskanie materiału to jest i przygotowanie to jest 80% pracy, a wyplatanie to już taka wisienka na torcie często. Więc jakby jest tam bardzo dużo ukrytych kosztów i bardzo dużo pracy ręcznej. Jeżeli to policzymy, no to produkt musi być produktem luksusowym. Tak się dzieje w całej Europie, że ten produkt staje się po prostu wyjątkowy i drogi, bo coraz mniej osób to wykonuje, coraz trudniej zdobyć naturalne materiały. Na przykład wcale nie tak prosto kupić słomę żytnią do wyplatania, bo już nie wszyscy uprawiają żyto, tylko jakieś krótsze formy i nie wszyscy w ogóle uprawiają zboże, a raczej mniej osób niż więcej. Więc jakby tutaj dużo jest niuansów i na przykład mamy taki program lekcji matematyki dla dzieci, mamy taką tabelkę w Excelu i siadamy z dzieciakami również z podstawówki i liczymy, czemu kosz kosztuje tyle, ile kosztuje. No i ile tu jest godzin pracy, jak to ktoś pozyskał ten materiał, na przykład, żeby pozyskać pałkę wodną, trzeba wejść do stawu. A słoma oczywiście musi urosnąć i muszą się odbyć, zanim właściwie odbędą się żniwa, trzeba ją ściąć ręcznie. A wiklina też jakoś trzeba to sprawić, żeby ona urosła i włożyć tu dużo pracy. Więc no a potem już oprócz tego, że ten produkt ktoś wykonuje i ma go w domu, no to jakoś musi się znaleźć u tego klienta, prawda? Wszyscy wiemy, że to jest jeszcze długa ścieżka przesyłek, umów, pięknych fotografii, żeby ktoś w ogóle zauważył to na Instagramie czy na zakładają z góry, że to się nie może opłacać. To znaczy, że to jest bardzo kosztowne hobby być może, produkt dla naprawdę osób z głębokimi kieszeniami, z szerokim gestem. Ja rozumiem, że wasz model biznesowy, nagradzany i implementowany już, trochę zadaje temu kłam. To znaczy, wystarczy jednak spojrzeć na rzecz inaczej i nagle się okazuje, że również z tradycyjnego rzemiosła da się żyć. Da się żyć, tylko bardzo jest ważne, żebyśmy wszyscy jakby dbali właśnie o edukację od młodego pokolenia, żeby ludzie byli świadomi tego, ile to jest warte i dlaczego właśnie, kto to robi, z czego, dlaczego to tyle kosztuje na przykład. No bo rzemiosło od zawsze było na rynku, to wcale nie jest nowy pomysł, że ludzie sprzedawali swoje wyroby albo że wcześniej jeszcze oczywiście wymieniali się różnymi swoimi wyrobami. Więc to nie jest nic niezwykłego, ale jednocześnie przyznaję, że jakby faktycznie produkt rzemieślniczy, na przykład koszyk, to nie jest coś, co kupujemy sobie co miesiąc, ani coś, co kupujemy sobie nawet co rok. Jak wspominany koszyk na święconkę często jest pokoleniowo w rodzinie przekazywany. Jeśli dobrze go przechowujemy, nie jest mokry, nie splaśnieje gdzieś wilgotny w kącie, no to może nam towarzyszyć naprawdę długo, więc jakby to jest taki trochę trik w byciu rzemieślnikiem, że to nie jest taki towar pierwszej potrzeby, po który ciągle biegamy do sklepu. I dlatego tym bardziej ma to sens, że to kosztuje więcej. A też to, co robimy w Serfencie i ten model, o który pytasz, on się opiera też na tym, że my po prostu przeszukiwałyśmy ludzkie potrzeby związane z rzemiosłem i właśnie znalazłyśmy to, że ludzie bardziej niż produktu nowego tak na co dzień potrzebują coś przeżyć i czegoś doświadczyć i odpocząć. To, co my najczęściej słyszymy tutaj, trochę się dzieje takim sloganem już, to jest kiedy ręce pracują, głowa odpoczywa. I ludzie mówią, o rany, ale odpoczęłam na tych zajęciach. No naprawdę nie spodziewałem się, że to wyplatanie mnie aż tak zrelaksuje. I to jest trochę ten klucz do sukcesu, bo my oferujemy po prostu, mamy autorski program nauczania i mamy bardzo krótkie warsztaty też, bo ludzie nie mają po prostu od razu na wstępie 3 dni, żeby siedzieć i wyplatać koszyk, tylko mają na przykład 2 godziny i pytają, ale to ja mogę w ogóle spróbować i coś sobie zrobić? Tak, możesz, jak najbardziej. Już moje gościnie można w studiu doświadczyć. Potakują i uśmiechają się szeroko, zwłaszcza kiedy Łucja Cieślar mówi o doświadczaniu i o tym, że tak naprawdę to właśnie o to chodzi. Być może nie tak o finalny produkt, tylko o ten proces, w którym on się staje i staje się rzeczywistością dzięki naszym własnym 2 dłoniom. Tak, jeszcze ja tylko dodam, że czasem na końcu jest ten produkt i czasem na samym końcu ktoś kupuje ten kosz i mówi, dobra, teraz już rozumiem, czemu to tyle kosztuje. I wystarczy mi do końca życia, a potem przekażę to swoim dzieciom. Być może. Marysiek Moch. Tak, ja mam podobne doświadczenie i tutaj pod każdą rzeczą mogłabym się podpisać, co Łucja mówi. I mam przed oczami obraz wielu naszych spotkań, czy w Kurpiowskiej Wspólnocie Pieśni właśnie, czy w trio śpiewaczym, który może bardziej koncertuje i już pokazuje, jak można inaczej śpiewać, bo dłużej ze sobą śpiewamy i tam też skupiamy się na technice. Pozdrawiam Magdę i Asię. Ale nie najważniejsze dla nas jest to, co będzie na końcu, że nauczymy się kolejnej pieśni, że ją poznamy, że będziemy miały... Nagracie ją być może. Tak, na przykład, prawda, że będzie film na YouTubie. Ludzie, którzy przychodzą na otwarte spotkania śpiewacze, które czasami organizujemy, często mówią właśnie o tym doświadczeniu, że my usiedliśmy w kręgu, że poczuli to połączenie z innymi, że tutaj usiadła dziewczynka, która ma 6 lat, a zaraz obok była pani ponad 80-letnia i wszyscy razem śpiewali i się zastanawialiśmy, o czym te teksty są i się okazało, że każdy może się w tym tekście przejrzeć i każdego dotyczy to, o czym śpiewamy, mniej lub bardziej. Więc to doświadczenie jest czymś absolutnie kluczowym. Tak, oczywiście ten film, to nagranie, które zrobimy, ten koncert, prawda, który damy ostatecznie, to jest super i to jest ważne. I niech to pójdzie w świat. Ale jednak ja to czuję i myślę, że mogę też tak mówić za moje przyjaciółki i koleżanki, że bardzo jest dla nas ważny proces, czyli to, co się dzieje po drodze, to, jakie emocje nam towarzyszą. My byśmy nie zaprzyjaźniły się tak bardzo, my byśmy nie przetrwały pandemii, bo dla mnie na przykład śpiewanie było sposobem na przetrwanie pandemii, bo to były jedyne spotkania, na które wychodziłam, bo pracowałam z domu jako nauczycielka. Tego by nie było, gdybyśmy się nie zanurzyły i gdybyśmy tego nie doświadczały wszystkimi zmysłami, jak się tylko da. Bo śpiewanie można doświadczać różnymi zmysłami, przynajmniej mam takie doświadczenie. Gotowanie też, prawda? Zgadza się. Chociaż właśnie moja grupa odbiorców jest trochę ogołocona z tego procesu, dlatego że często ich przodkowie już nie żyją i są w wieku, tak powiedzmy, około 56 lat, gdzie bardzo tęsknią za tym, czego doświadczyli właśnie w dzieciństwie, gdzie tam plątali się w nogach babci, która gotowała, która stawiała ten gorący talerz jakiejś zupy czy pierogów. I to jest jedna z takich bardzo rdzennych rzeczy, do którego każdy tęskni. I no, w tym to, co robię, przekazując te przepisy, przekazuję też tą historię i właśnie to, czego ludzie potrzebują. A masz takie poczucie, że czasem twoi odbiorcy czy odbiorczyni w ogóle nie gotują i nie planują gotować tego, co im pokazujesz, ale samo to, że mogą się w komentarzach podzielić opowieścią o tym, jak to smakowało, kiedy babcia im przygotowywała takie danie, to jest jakby być może ważniejsze właśnie. Tak myślę. Myślę, że nie każdy gotuje albo pójdzie trochę na łatwiznę i kupi ten gotowy produkt. Natomiast sam fakt, że może być częścią społeczności, którą właśnie stworzyłam w internecie, na pewno daje taką przynależność i odblokowuje te wspomnienia, bo ja wrzucam takie zupełnie dla mnie przypadkowe filmiki na zasadzie, że nie wiem, robię herbatę w szklance, nie wiem, czy pamiętacie, była taka szklanka z koszyczkiem. Mam do dziś. Dokładnie, ale zrobiłam taki zwykły filmik, który poszedł no bardzo tak wiralowo, bo tam setki tysięcy osób to zobaczyło i tak naprawdę dla nich najważniejsze była ta szklanka, że odblokowało się jakieś wspomnienie z dzieciństwa i widząc tylko tą szklankę, oni sobie przypomnieli wszystko, smaki, zapachy, jak wyglądała wtedy ta babcia czy mama i to jest naprawdę piękne. Czyli ty być może bardziej niż z kulinariami pracujesz z nostalgią. Tak, myślę, że w dużej mierze tak. Ale jednak przez żołądek do serca i kuchnia jest centralnym miejscem, nie wiem czy każdego, ale myślę, że większości domów, więc jakby myśląc o dzieciństwie, bardzo wielu z nas po prostu będzie wspominać potrawy lub ludzi, z którymi dzieliliśmy te potrawy. Nawet jeśli te smaki już bardziej są, tak jak w przypadku Polonii amerykańskiej, do której w dużej mierze ty mówisz, one są bardziej zasłyszane z opowieści niż już doświadczone. To jest też niesamowite, jak można sobie zaindukować też smaki i zapachy. I też zmienić przepisy, bo tak naprawdę Polonia amerykańska ma też swoją własną kuchnię i oni uważają, że niektóre dania są polskie, a my nigdy w życiu nie słyszeliśmy. Na przykład jakie? Jest taka potrawa jak city chicken albo patyczki, czyli to są jakby takie szaszłyki, gdzie na zmianę przekłada się takie kawałki mięsa, cielęciny i wieprzowiny. To się później panieruje w bułce tartej i w jajku i w bułce tartej smaży się. Więc to jest taki szaszłyk, połączenie szaszłyka powiedzmy z jakimś kotletem schabowym. I to jest wszystko, co najlepsze. To jest tradycyjne polskie danie, dlatego że faktycznie Polonia amerykańska, jakby Polacy gotowali to tam właśnie chyba w Pittsburghu, z tego co pamiętam. I też ja robiąc projekt Polish Foodies, bardzo dużo dowiedziałam się o kuchni polskiej, nawet ile Polacy przywieźli do Stanów. Na przykład słynne nowojorskie bajgle zostały przywiezione przez Żydów krakowskich do Nowego Jorku. To jest kultowe danie. U nas w Krakowie zostały obwarzanki i jakby one gdzieś tam są ze sobą, te dwa dania połączone i mało ludzi chyba zdaje sobie z tego sprawę, o tych wpływach. Bardzo wam dziękuję za te wspomnienia, ale chciałabym, żebyśmy zakończyły tę naszą rozmowę i zostawiły słuchaczy i słuchaczki być może z jakąś wskazówką albo z jakimś zaproszeniem, bo myślę, że rzeczywiście nostalgia to jest takie uczucie, które nam dzisiaj przez tę godzinę towarzyszy i słuchamy się nawzajem i uśmiechamy się szeroko, przypominając sobie nasze własne doświadczenia. Ale co zrobić, żeby na tym się nie zatrzymać? Może ktoś, kto nas dziś słucha, zamarzy o tym, żeby wypleść swój pierwszy koszyk albo poszukać pieśni swojego regionu. Być może nie będą to kurpie, Marysiu, bardzo mi przykro. Niech każdy szuka najbliżej siebie. Ja bym zaczęła właśnie od tego, co jest na wyciągnięcie ręki i nie szukania nie wiadomo czego, bo może ci się kojarzy, że twoja babcia coś tam nuciła ci przed snem. I może I nawet co z tym zrobić? Pięknie zapisać, nie śpiewała, ale nagrać babcię? Tak, pogadać, nagrać, przypomnieć sobie te dźwięki, smaki czy wszystkie inne tropy z dzieciństwa. Może twój sąsiad był śpiewakiem w kościele i kojarzysz, że on zawsze tak głośno śpiewał w kościele. Mam takiego człowieka w jednorożcu, niestety już świętej pamięci. I żałuję na przykład, że do niego nie poszłam, bo to był człowiek, który myślę, że mógłby mi ciekawe rzeczy opowiedzieć i zaśpiewać. To, co mamy na wyciągnięcie ręki, nie szukajmy gdzieś daleko, nie nastawiajmy się od razu na nie wiadomo jakie odkrycia. Myślę, że najważniejsza to jest ciekawość. Niech za tą nostalgią idzie ciekawość, a potem się to A ułoży, potem jakoś, tak jak trzeba, jakoś to myślę. Będzie. Łucja Cieślar, jedno zdanie od ciebie, zachęty. Pięknie powiedziałaś przede mną, więc może tylko dodam, że jeżeli komukolwiek ze słuchaczy i słuchaczek przemknęło przez głowę, żeby czegoś spróbować, ale myśli sobie, kurczę, jednak mam dwie lewe ręce, może lepiej nie, to jednak warto. Zdecydowanie trzeba to zrobić. I Karolina Kleśta, czy będziesz nas namawiać do zakładania własnych przepiśników albo namawiania babci i cioci i mamy, żeby podyktowały, jak one to robią, to co nam tak smakowało w ostatnie święta? Jak najbardziej, ale dodam też od siebie, że bardzo ważna jest inicjatywa. Czasem w niektórych miejscach nie ma jeszcze takich stowarzyszeń rzemieślników czy pieśni i po prostu można zacząć. Jakby ty możesz być tą osobą, która zacznie. Ty możesz być tą osobą, która zacznie. To jest, myślę, bardzo dobry apel. Podpisuję się pod nim obiema rękami, bo my też mamy moc tworzenia nowych tradycji. Ale zanim je stworzymy, to warto chyba poznać te stare, te najbardziej tradycyjne metody naszych babci, dziadków, cioć, wujków, sąsiadów i sąsiadek, bo to nie zawsze musi być rodzina, prawda? Prawda. Prawda, prawda. Prawda. Bardzo się cieszę, że mamy tutaj taką zgodność. Bardzo dziękuję wam, że tuż po świętach tradycyjnych bardzo ciągle w Polsce je obchodzimy w dużej mierze po staremu, mimo że nie zawsze już religijnie. Znalazłyście czas, żeby odwiedzić studio Trójki. Ze mną dziś i z państwem były Karolina Kleśta, autorka projektu Polish Foodies, Maria Weronika Kmoch, historyczka i regionalistka, kurpianka w wielkim świecie, Łucja Cieślar, współtworząca Stowarzyszenie Serfenta, Anna Kowalczyk, Piotr Kamasierak, Maciej Załęcki. Dziękujemy serdecznie za ten wspólny czas, a po 21 przywitają się z państwem Jacek Hawryluk i Bartek Haciński, czyli HCH. Dobrego wieczoru. Klub Trójki. Ogłoszenie społeczne. Rynek kryptoaktywów jest czasem jak jazda kolejką górską. Nieprzewidywalny z szybko zachodzącymi zmianami i wieloma ryzykami. Przez nagłe wzrosty i spadki kursów w każdej chwili możesz wypaść z kryptowagonika i stracić swoje pieniądze. Zastanów się dobrze, zanim wsiądziesz do szalonego kryptokostera i odwiedź stronę knf.gov.pl, gdzie znajdziesz informacje o rynku kryptoaktywów i zapnij pasy rozsądku. Ogłoszenie społeczne.